Свабода джаз, музыка без межу, інфармацыя без цэнзуры. 11 кастрычніка у пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрасём Бушляковым. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Калячоркі. Алеся Страўцоў распавядзе, як ішла праца над фільмам, прысвечаным Святаславу Хадановічу. У сённяшнім плейлісце Наталі Кол, Гэры Бёртон Квартэт, Свет Бугі Бэнд, Хэрбі Мэн, Дэйв Брубы Квартэт, Трансформер Груп Бібі Кінг і Эрік Клэптон, Арт Тейтум Трио, Тед Джонс, Камерата, Алекс Растоцкі, Манхэттен Трансфер, Аркадій Юшын, Джош Гробан, Дэйв Холланд, Біг Бэнд. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачынаем нашу музычную частку Наталі Кол. I'm not a joke and I don't really wanna play you. You're looking good, give me some cash so I'll pay you. Sexy, girl, you're looking irresistible. Don't try to fuck because you know I wanna get with you. Do it right, do it wild, do it nasty. That's how you want it, so that's the way it has to be. I'm not the type to clock you and sweat you. But if you really get hype, I'm gonna get you on the wild mode. Life support hitting overload. Cause nowadays a girl like you is really hard to hold. In the 80s all you needed was a J-O-B. But nowadays you need a job and a specialty. Something hot to bring the heat throughout the whole room. Something wild to make the girls go, hmm. I'm swinging wilder than a monkey on a jungle tree. I'm feeling hype, so come on and get wild. Make them.

Гэта быў квінтэт Джэры Малігана і інтэрпрэтацыя прэлюдыі мі мінор Фредэрыка Шапэна. Сёння, я нагадваю, павінен быць абвешчаны лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры, у звязку з чым на сайце свабода.орг адбываецца такое пытанне: ці маюць шансы беларускія пісьменнікі атрымаць Нобелеўскую прэмію? Варыянты адказаў: маюць, другі — не маюць, трэці — не цяпер, і чацвёрты варыянт адказу — а навошта? У нас першую гадзіну вяшчання заканчвае трыо Алены Вашкевіч, інакш кажучы, трансформер груп, і такое вось трошкі дайджэставае выкладанне славутай тэмы блакітнай рапсодыі Джорджа Гершвіна.